สิการสูตรว่าด้วยมนสิการครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้หรือหนอการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะการสัมผัสทางกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์มีได้การที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้อย่างไรการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตาละถึงไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมนสิการอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานอานนท์มีได้อย่างนี้แหละการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการมนสิการสูตรที่8จบสันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสันทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินจกาวสถารามในนาทิกคามครั้งนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านดังนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกการเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมาจะให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจะทำอะไรตอบแทนเขาม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจึงเพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวฉันใดบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีมีจิตถูกกามราคะ ความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำมีจิตถูกพยาบาทความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมกลุ่มรุมมีจิตถูกอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจกลุ่มรุมมีจิตถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้วิธีสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลการเพ่งของม้าอาชาในเป็นอย่างไรคือธรรมดาว่าม้าอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะทำอะไรตอบแทนเขาม้าอาชาในนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพราะม้าอาชาในที่ดีย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำมองเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดชั้นใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ชั้นนั้นเหมือนกันไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทจักกุกุจจะกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีที่จะสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่ง

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไป3 เดือนก็จักเสด็จจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหานามะการที่พระองค์เสด็จมหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรมหานามะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จ1ผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสำเร็จ1ผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จ1ผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จ1ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จ1มหานามะพระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรม5 ประการนี้แล้วเจริญธรรม6 ประการให้ยิ่งขึ้นไปธรรม6 ประการนี้คือ 1. พระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารภตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปลาปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปลาปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะอริยสาวกนี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่พยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสติอยู่ 2. พระองค์พึงระลึกถึงธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารภธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะอริยสาวกนี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญธรรมานุสติอยู่ 3. พระองค์พึงระลึกถึงสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4 คู่คือ8 บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้